Об усім, что болить. Номер 1825, 30.04.1976 года. Менск. Только гуторка ходить такая, Янка Купала. Гуторка. Скарги. Только Иван Матвеевич сел за стол, як секретарка Зина принесла ему на стол целый стос письмов. Ён неяк абыякава глянуў на іх і са страхам падумаў: зноў скаргі. Мінула яшчэ не так шмат часу, як Іван Мацвеевіч працуе ў гэтай установе, а ўжо адчувае ён нейкую стомленасць і расчараванасць. Яму прыгадаўся першы дзень яго працы тут. Ён з радасным пачуццём сеў за свой стол. Ён лічыў тады сваю новую пасаду, звязаную з разглядам скаргаў, найбольш падыходзячай для яго. Яму думалася, што працуючы тут, ён прынясе людзям найбольшую карысць, дапаможа ім дабіцца праўды. І калі ў той дзень сакратарка Зіна прынесла яму скаргі, абыякава паклаўшы іх на стол і раўнадушна сказала яму: «Прагледзьце, калі ласка, гэтыя пісьмы і пазначце, куды іх паслаць на разгляд», ён страшэнна абурыўся. Правда, ён тады нічога не сказаў Зіне, толькі з нямым дакорам паглядзеў на яе і пра сябе з вялікаю злосцю зазначыў: як яна пасмела падумаць, што я некаму перадаверу разгляд скаргаў, адрасаваных мне, і як наогул можна дапускаць да настолькі важнай справы такіх лёгкадумных людзей, як гэта Зіна, хоць яна толькі і сакратарка. І ён пачаў з найвялікшай увагай чытаць пісьмы. А вось сёння прынесеныя скаргі не выклікалі жадання чытаць іх. Наадварот, глянуўшы на іх, адчуў нейкае ўнутранае дрыжанне, якое з'яўляецца ў чалавека перад тым, калі яму трэба рабіць нешта непрыемнае. І прычынай таго не было раўнадушша, якое з'яўляецца ў выніку прывычнай, нецікавай аднастайнай работы. Не, прычына таілася ў бяссіллі што-небудзь зрабіць у гэтым бесперапынным патоку скаргаў, якія з дня ў дзень сцякаюцца ў іх установу. Яны ўсюды, яны ўсё запаланілі. Вось яны, пранумараваныя, акуратна падшытыя, ляжаць у незлічоных папках, што забілі сабой сталы і шафы. Яны сталі галоўным клопатам служачых установы, на разгляд якіх траціцца большая частка часу. Па скаргах бываюць найбольш у камандзіроўках. І дзіва, паток іх не спыняецца, а ўсё больш павялічваецца. Здаецца, што ўсе людзі згаварыліся пісаць скаргі, што ў іх няма больш ніякіх заняткаў, акрамя гэтага. Іван Мацвеевіч пачаў праглядаваць прынесеныя Зінай скаргі, затрымліваючыся толькі на асобных месцах. Колькі старшынь перавярнулася і ніводнага добрага, толькі і ведалі, што будавалі сабе дамы ў горадзе цяперашні не лепшы. Сын з нявесткай завербаваліся на цаліну, а мяне, хворую старую, кінулі адну, і голасу свайго не падаюць. Рамонт рабілі, а не зрабілі акна ў кухні. Наш брыгадзір з калгаснага поля прывёз некалькі вазоў аўсу для сябе. Гэта не настаўніцы, а круцёлкі нейкія. Наш майстар толькі да тых добрых, хто яго поіць, а хто не паставіць паўлітра, то са свету ж жыве. Мужык мой мала таго, што ўсё прапівае, дык яшчэ і б'е мяне, а нядаўна прывёў на ноч сваю палюбоўніцу, а мяне з дзецьмі з хаты выгнаў. Вышеназванная учительница не желает учить моего ребенка на русском языке, мотивируя тем, что, мол, все дети учатся по-белорусски. Ну и что же из этого? Свободно можно школу преобразовать в русскую, но этому противится учительница. Она явная националистка. Докторов шмат, а лечиться нема у кого. Иван Матвеевич не стал больше читать и невесело задумался. Калі ж я змагу разабраць гэтыя скаргі? І ці змагу наогул? За час сваёй работы ў гэтым месцы я фактычна не разабраўся да канца з ніводнай скаргай. Ён успомніў першую скаргу. Адзін калгаснік скардзіўся на брыгадзіра, які аблаяў яго, старога чалавека, перад усімі, калі ён прыйшоў да яго папрасіць каня, каб прывезці дроў. Узрушаны такой агіднасцю Іван Мацеевіч адразу выехаў на месца. Ён спадзяваўся, што лёгка справіцца з брыгадзірам, даб'ецца, каб яго адразу знялі з пасады і аддалі пад суд. Але прыехаўшы ў калгас, Іван Мацеевіч адразу адчуў адваротнае. Старшыня калгаса, калі Іван Мацеевіч паведаміў яму пра мэту свайго прыезда і спытаўся, ці вядома яму пра гэты выпадак, сказаў, што калгас вялікі, і ён таму не можа ведаць пра ўсе дробязі. Паказаўшы кіўком галавы на нізенькага чалавечка, дадаў: «Гэта па яго лініі, з імі разбірайцеся». Маленькі чалавечак, з якім Іван Мацвеевіч пайшоў да брыгадзіра, аказаўся сакратаром арганізацыі. Ён пісклявым голасам гаварыў: «Гэта наш лепшы брыгадзір, але ў кожнага бываюць памылкі, ёсць яны і ў яго». На здзіўленне Івана Мацвеевіча брыгадзір нават і не думаў адпірацца. «А што ж ён такую яго і дзень не ў час па каня? Што, я не бачыў, што ўсе коні былі занятыя на нарыхтоўцы?» «Дык вы ж маглі гэта сказаць яму ветліва, а не лаяць апошнімі словамі. Усе вы надта граматныя вучыць. Паглядзеў бы я, што б вы жралі, каб я тут не надрываўся. Вунь паставілі былі аднаго граматнага на маё месца, дык адразу збег са сваёю граматаю». Пазней Іван Мацвеевіч даведаўся, што гэтага брыгадзіра ўжо аднаго разу знялі і на яго месца паставілі маладога агранома, але той цераз два тыдні ўцёк з калгаса. Яшчэ больш здзівіў Івана Мацвеевіча той стары калгаснік, які напісаў скаргу. Даведаўшыся, чаго яго выклікалі, ён адразу змяніўся з твару і дрыжачым голасам пачаў аднеквацца: «Я нічога не пісаў, гэта мусіць нехта іншы». А калі выйшаў брыгадзір, ён пачаў выгаворваць Івану Мацвеевічу: «Што ж вы нарабілі, таварыш? Зараз ён мяне з'есць». Іван Мацвеевіч прапанаваў яму падаць на брыгадзіра ў суд. Стары зноў збялеў і замахаў рукамі: «Ой, не, я думаў, што вы без мяне што-небудзь зробіце яму, а так не. Ды трэба сказаць, што сабачая служба ў яго, кожны на яго месцы такім стане». Зазвінеў тэлефон. У трубцы Іван Мацвеевіч пачуў голас свайго начальніка: «Чаму затрымліваеш разбор скаргаў? На цябе ўжо паступіла скарга на конт гэтага. Давай, не затрымлівай». Хоць голас начальніка не быў строгім, наадварот, у ім чулася спагадлівасць, але Іван Мацвеевіч неяк адразу абмяк і захваляваўся. «Вось яшчэ адна скарга». Яго ахапіў горкі роздум. Усё здавалася адной суцэльнай скаргай. Так і звар'яцець можна з трывогай, падумаў ён, што ж рабіць. Па пакоі прайшла Зіна, несучы, як і заўсёды, паперы. Гэта прымусіла яго зноў успомніць першы дзень работы яго ў гэтай установе, калі Зіна яму сказала, падаючы паперы: «Прыгледзьцеся, калі ласка, і пазначце, куды іх паслаць». «Вось і выйсце. Так трэба і зрабіць», – рашыў Іван Мацвеевіч. Паклаўшы перад сабою ўсе скаргі, якія былі ў яго, ён пачаў ставіць на іх рэзалюцыі, куды і каму іх паслаць. Рабіў ён гэта лёгка. Цяжэй было занесці іх Зіне. Ён ужо ўявіў сабе, як яна акіне яго яхідным позіркам, але ён памыліўся. Зіна абыякава ўзяла скаргі, сказаўшы: «Добры Іван Мацвеевіч, я іх зараз жа аддашлю». Ніколі яшчэ ў сваім жыцці Іван Мацвеевіч не адчуваў такой палёгкі.